a kezébe, és sikasikál és a csillog, utána a padló, tudod, hogy ott jár ki? A takarító nő, takarító nő. A dolga. Seper egyet balra, seper egyet jobbra, ha kell, ki nem fogyasztik a dalokból. És kiharapja a pókot a sarokból. Ha jár, túlja, túlja, megfáradt túlja, friss erőt merít újra meg újra. Egy seprű, egy kesztyű, egy fejkendő, és már is kész. A takarító nő, takarító nő. Marika vagy Terike, csak vigyázni kell arra, hogy mi kerül a kezibe, s ha nem seprűnyél, akkor is rángatja. Csak nem föl le, ha nem jobbra-balra. Ez egy apró bökkenő, de megoldható. Egy kis gyakorlás, a könnye megtanulható. Jónak el, hogy legyen, és hódító. És már is szívesebben leszek én az oktató. Takarító!